Rakyat itu bangkrut, bangkrut itu berapa lama tu? Rakyat itu mu manusia itu yang makan minum itu sahaja. Si bayi lain, hai lain, si nyari beri ke, mutlakkan semua mandi dari ini tak ada dan benar nyonya. Kalau ini tak ada dan benar. Kadaran sebutkan wasifat akhirnya halal makan bokong ayam yang itu, aduh mawal kenit ay, kenit ayat ayam waktu jadul, amla awal duit. Tuah nampak kene minyak amlan tu, minyak macam kau amal marom ni, baik kau yang amal marom tu, buruk lembah hal. Kau ni nampak kene senyap berani, lekian kau amal marom, Allah kau marom amal. Nubuk abdulway, nubuk kaliti uti yang tidak lihat. Kami ini mungkin korak ketika, kami konek, amal merama, wajib. Boleh berbicara baham, nubuk ini sih waktu fajar, kalau kami lagi waktu fajar jadi, kalau kami ke waktu fajar dapat, kami ke waktu jadi fajar banyak jadi. Cuma dengan mu, dalam mungkin amal itu urus lama khalif step, nubuk abdulway, nubuk Al-Khayat, Bok Lepre, Bok Kalite, Bok Lep. Kusuh Bapak Ketika Menang, Pulban, Sabtu dan Cisat. Misyat Nenek Amlan Tewan, Moham, Cijayan Tela, Walaupun Leblen Tinggiri Allah, Walaupun Leher Jaya, Leherin Leblen Tinggiri Allah. Ya ini setelah Fahandai Yawata Nenek, Sifatan Tewan Melo, Mahabdi Hadim Nauhi, Andang Ban Nop, Fasongodok, Awur Setelah Fihi Walawata Fasongodok, Kata Sari Kukan Nakan Nona Yadah Nekuman, in halal lim bokku ay ñeña ay mo dama wax ni bu fekke dama wote ci fatam aw no xam ay mo bokk ak tollu way ñu bokk tu wone xari dañu bokku ci tante rek ni ci leya may le pire wala leere wuur seedi xaliss xam ni kon naw ko lañu wote way ñoo yépp bëgg nañ ci ke ñu yépp mo kel ni ci leere wuur seedi xaliss Kami nak bisa kini yarit sejak waktu sajak mereka banyak dah. Nah, bisa kini lagi. Ini sahaja dan ini dan ini dan ini. Kon, ini nak baca. Kon, kita belum amal marom. Dubai tu. Kon, dah lama muda dah lama sejuk ni. Kita kira ni ada. Kita ni nak kursi nak khas. Kon, mula lah na. Kon, mahasi lagi. Sarf mahasiya. Kon, ini kon tulah sekali. Kon, kon ni amal marom. Tulah sampai kau baca marom. Dalam lelurus lelakan. Inilah nak mengambil tuwa inilah bukan kini sih waktu saya jadi inhalah jinah wahai jinah dalam inilah tuwa inilah wahillah diam ikilah maham atau ahaduma salah kondurakan. Inilah bukan kira nyawa tersisakan atau nohan. Bila putam inhalah jinah angci konendurakan jangan katibok. Mutiarit. Kian lagi waktu yang betul, kalau kian lagi waktu yang bernuai, kian lagi waktu yang betul, kau kepala, hidup, ikon, busuk menerakat itu. Untuk Allah mengatakan terus al-muqasat, lianha mahatihadhi badalul muakhir, wa mahatilafihi syarful muakhir, wa kilaf ma'amnuh. Kami telah faham ini dengan mudah, sihna dan cipua, membayi hentam tukar cipjai. Ina bukan ke, umum ko amel, umum la amel, dan kerwe, dan kelitude, betul mungkin nauhan, mungkin urus ko amel, urus ko amel, kalau kais ko amel, kais la amel. Wainat, dengan apa yang tercipta, ikhlas pasir natal. Kau ni dengan siapa ni ko amel teo, mau hidup cipta cie, min bayhin, tetuk ye cipjai. Kami cik jayan tidak baik kon. Kon betul sarjo bermuai inhal lah jingga wakon penyegi mungkin delusifu. Kon fakir limku amel aglimla amel. Lepunan cipasong ada nyawut cipua. Tapi tam cik jayan tinggian ku amlan teon. Kon mungkin kuarakatiko fakir fakna lelucinek waktu amjot penopi. Sudah buat kan. Kian lagi waktu yang jodoh, bahkan lagi waktu yang jodoh, kian lagi jodoh, tetapi kondisi kumang, agak jodoh. wa taamaani yaari ñam ñum xaradun bàyyikoo ci lëgle ngir yàlla kazalika naka noonu la. Mais bu fekkee kenn ku ne daa amel moral mi xeetu ñam, waaye la waral amelante day doo suutoon rek ngir yàlla. Ku nekk daal lu tax sa moroom ameloo ñam mooy danga koo joxoon rek ngir yàlla bu abal mu war laa delloo suñ kel noonu. Mooy tam neen attay benn la. Bu fekkee ne léegi yaari ñam yi ñoo tolloo xabaram yoo si setam, kon nañ ko mën a ràggatikoo. Moo xam yaa yëpp ñu seen wax si delloo si jot, wala kenn la ci wax si delloo si jotam, kenn la ci wax si delloo seen jotu, waaye moom dëkkoo nañ xabaram yoo si setam. Comme nga waxoon ci yaari cee ñu bokkaat. Moom la saraa bi wax naa ba mu nee wattahaamaani min xarajin kazalika kazalika, daa bëgg wax ne ay day nayi layni fi jawaasil muqaasati in ittafaqa qadran wa sifatan sawaan xàllaa am laa. La nga cay teg nag mooy aw ixtalafa sifatan wattaxada nawhuhuma aw ixtalafa wa xàllaa. Maanaam kon dangay wax ne su fekkee ne yaari ñam ya ñoo tolloo képp ab tolloowaay bokk aw melo, kon seen waxtu fay jot ak mu ñàkk a jot ak kenn ka jot la kenn ka ñàkk jot la ñoo yemoo. Bu fekkee ne nag léegi dañoo wute ci melo te téewul ñu bokk façon, ni ki lel lu ci nekk bele la waaye bee day somra bee di maxmoo la, somra xeetu bele la, maxmoo la it noonu. Kon kooku xam nga bokk nañ aw xeet waaye dañoo wute aw melo. Wala boog mën naa am sax ñu far wute itam bañ a bokk, xam ne bokk ñu leen xeet sax far, mel ne lee nekk bele lee nekk fóol sabu fóol. Waaw lu ci mën doon rek moom bu fekkee ne lel ci nekk waxtu fayam jot na, waaw kon su boobaa des na ko mën a ràggatikoo. Bu fekkee ñoom ñaar ñëpp la seen waxtu fay jot, waaye bu fekkee nag ñoom ñaar ñëpp jotliwuñu, su boobaa mooy des ko mën a ràggatikoo. Mu mën ni xaati aayu si leen ñoom ñaar ak yaari ñoom ñu ñun bay lim bu tukkee ci jaay balaw mu taxi xëy ni ak doonte dañuy ñaari ñu egg dëppoo. Maanaam bu fekkee dañ ko amal ñam mu amal loolu ñam, waaye kenn ku nekk la tax nga amee sa morom mooy wàllu njaayante, ñu bëgg bénéfice bëgg alal moo ko lal su ca ñu ko jëfe leen teewoon. Kon nee na bu fekkoon ne yaari ñam yi ñoo bokk lépp itam du tax ñu nangu ngeen ràkkati kooku, du tax ñu nangu ngeen ràkkati kooku. Waaw moo tax mu ne walaw kaanaa muttafiqayn nawhan wa qadran wa sifatan wa sawaan xàllaa am laa li bay fi taxaani almuxaawadati qabla qabdihi fi lmuttafiqayn wal muxtalifayn wal nasiati fi taxaanin bi taxaanin wa dayni bi dayni fi xayri lxaallayn. Wa min bayhin bu fekkee bee daa tukkee ci jaay wa qardin benn ba tukkee ci abal ngir yàlla tëjee su ko mën a dagan ràkkati googa ci nit tafaqaan dañ dëppoo nañu wa xàllaa tañu bokk ay li laa in lam yaxillaa waxuñu bu fekkee kenn ci ñoom ñaar awut aw axaduhuma wala kenn ko ayut yemante laa in lam yaxillaa jaay mu rër. Wax ne bu fekkee ne ñam ngeen amlante waaye ni ngeen ko amlantee kee la tax mu amee morom ma ak jaay la woon, kee la tax mu amee morom ma abal ngir yàlla la woon. Kon dañoo safaanoo bokku ñu li tax ñu amlante ko. Kon ñoom dañuy seet bu fekkee ne ku nekk li nga amee si morom ak lam la ameel ñoo bokk lépp yemoo fépp te kenn ku ne waxtu joxee njot na, waaw kon ñu nangu ngeen ràkkati ko. Waaye su fekkee ne kenn la ci waxtu joxee jotagut mbaa kenn kaa jotle waaye kenn ko jëndewut ñu ci mën doon gis ko moom. Ma tëjee si dana dagan moom ràkkatikoo suñu xar bay ni ci yaari marsa ngiis mutt la xam ni mu mënti dana te nit taxadaan deen bennoo nañu jinsam ci xeet ba sifatam ak sew mala. Ñu bu fekkee danga ko amee marsa ngiis mu amal la marsa ngiis xeetu marsa ngiis muy wenn wee qualité bi tam muy pire mbaa yamaa yi jàng la kenn wee mutt la xam buy wax ñu da cee jublu ñoo xam la tax ñun amlante ko ci wàllu njaayante la wala ci wàllu ablante ngir yàlla la wala dañoo wute léeri jaayante léeri ab li ngir yàlla moo xam ne tam seen waxtu fay jot na wala seen waxtu fay jot ñu daal dañu ay marchandise fekk la kenn ku ne marchandise la am ay morom ma te ñaari marchandise yi ñoo bokk wenn xeet ñoo bokk wenn ma la te mën nañ ko rakkati ko woon te añif kalafaa ni ci bi ñu wootee jun sen ci xeet watt faqaatu ñu dëpp ajalan ci bopp waaw nee na bu fekkoo ne marchandise li ñu ko ameel ak ñu ameel ñaari xeet la ñu bokkut waaye dañoo bokk jëm dale te dale yi yenn la waaw benn dañoo bokk suñu waxtu fay jot mbaa ñoo bokk jëm dale te dee bu benn la ba tey loolu ko mënuñ ko rakkati ko wa in ixtalafa ndeel wóote nañu nag ajalañ ci àpp ñu ngi xat ngoon aayef ko in lam yaxillaa ndeen bokk ñu ay ñoo ñaar aw axaduhuma wala kenn ko awut dana bu fekkoon ne yaari marchandise yi danaa bañu wutee aw xeet li ko waxoon léegi mooy ñu bokk tool ana bokk suñu waxtu jot mbaa ñu bokk la benn dala li ñu toll nag léegi mooy gannaaw dañu wutee xeet kenn ku nekk dala nga jëm te yaari dala yi bokk leen ko waaw kooku nee na gannaaw yaari dala yi xas na wute moom dañ koy aay lu may yaari dala yi bokkutoon waaye ñoom ñëpp ku ne sa dala ñëw na leen ku ne ak aw axaduhumaa ci mu ci teg na nga xool ko bu baax fa bëgg wax ne aw in lam yaxilla axaduhuma de fa in xàlla axaduhuma jaasat maanaam tey bu fekkoon ne kenn ka deleem agsi na kon suba waaye itam des na ku mën a rakkatikoo waaw maanaam ñaar ñëpp seen dele agsi ak kenn ka deleem agsi du ci nekk rek baax na waaye nag ñaar yépp kenn la ci deleem agsi wut nag waaw boobu rek mooy aay boobu rek mooy aay nit taxadaa ndeen bennoo nañu ñoom yaari marchandise yi jumtoon ci xeet war sifatute qualité ba rek war sifatute nelaw mut tafifatu aju dëppoo la ay mus kalifat na la aju wute la jaar sat kon mu dagan init tafaxa ndeen dëppoo ñu al ajul ab la wa illaa ndeen ab ba dëppoo fala kon mu dagan mut la xam ak mun mu ndigal lu toll léegi mooy ñu bennoo aw xeet kenn ku nekk jëm ci ab kooku noonu dañuy seet fekkee ne ñaari app yi benn lañ fekkee ne yaari marchandise yi benn xeetwee ñoo ñëpp dañoo gën dale te dale yi benn be ñoo bokk dale buñ gën kon nee na wuute wuute qualité ba nee na piire mbaa loo yemaay di ko wàññi nara kon mees na ko rakkati ko ci fàttal nag ñuy wax te nit tafaxaal àjjana waaye saa yoo xam ne wa illaa fala mais saa yoo xam ne at ba di benn rek kon du dagal li koo xam dafee jiw lu moo xam ba tax ñu am lante ko lépp ak jaayante la mbaa lépp ak alante ngir yàlla la mbaa loo dee day ak jaay loo di abal ngir yàlla mbaa bu ni ak bunt la ci tayle def yi bayaani xaqiqati wa ahkaami rahmi ar rahmi tayle dagg lu man mooy joxeeg ka nga xam ne loxoo ñeel na ko albayku sañ sañu jaay ñu joxe maa loo xam ne lu baaxu def na ko sañu jaay ci yoon aw xararan wala mu joxe lu ame xarar te xarar ga digg réew ba ñëpp wala yi sécurité ak doon te farteefoon na ko suñu xaq di ko tax fa su njaay ni ñu joxe loolee war fii xatam ngir dëgërloo di xaqin caaq waaw nee na tayle mooy koo xam ne dafa am lum la lim lay ameel nga jóge moom ci mu jox la nàngam nga téye ndax lii mu lay ameel ma wóor loo kon danga la bay fekkee ne fayu la yoon may la maanaam yoon jaayal na lim la joxoon nga fayu ci bu defee nga delloo ko kon mooy tayle nee na nga ñëw mu lebal la fukki junni nga tayle ko ab sareet mbaa fas mbaa dara yàggee ci waxtu yoon ko war a fay nag danga fay ko daal di jël sa yëf fekkee ni fayoo ko yoon daal lay jaayal sareet ba mbaa façon fay la ca sa fukki junni bu defee nga mu delloo ko waaye ni aad ni wolof ni aada woo nag loru ñu yëg la xaalis mbaa topp mbaa yooyu ci jamono joxe nawet bi tayl nag mucci nañ mbaa yooyu te bu àggee ci war laa fay ci fay la rek tayla ga far wel tayla ga far wel mooy dangay far téye loolu fayoo ko loolu ñu koy aar mais léegi daal li mu lay jox moom day dëgëral rek ne dangay fay ci bu ci àggee ci fay la ne yoon moom mooy jaay nga fay ca bu defee ñu looloo ko desoo waaw lool nag ci nga xam ne moo sañ tawle alalam day doon koo xam ne sañ naa jaay ci yoon. kooku nag mooy koo xam ne rek am na xàmmee mooy mën naa waxante yow boo ko waxee li nga ko wax mu xam ko tontu la tontu leer mooy nu ma mooy nu ma yiif rek waaw. nga dellu ganee léegi la nga xam ne moom lay tawle itam doon lu mën a jaay ci yoon waaw loo xam ne su koy jaay ci yoon kenn ko mën a tawle dafa raaju naa. bu ñu naa ay xëy ak yu baax saxara ja maa laa yaxsi fu bay xoo te xam rin waxin jiirin ba maytati ñu ne sàngaye la mbaam xoox mbaa ñoo bi nga xam ne kër mënu koo jaay kenn kër mënu koo tayla yatal. su ko defee nag bu doon ci yoon jëf mën a jaay lu am xaraf lu am wóoru di waaye doo tayla noonu nga dem sa ngaay jot jot lëg la te doo ci laaj dara dara te doo laaj tayla kon doo nangoo tayla woo loo xam ne wóoru di waaye wóor bi ci yoon rek la yoon nangu ko nga mënul ngaa tayla mënul ngaa lëg la sa yëf te doo ca laaj jenn tayla kon doo nangoo tayla woo loo xam ne wóor waaye wóor bi ci yoon la ñu nangu ko. loolu la faraa bi wax naa xaraal mooy ay shay an fii di xararum xayru chadirin ka aadixin wa chaaridin li ann lil maaliki dafa maaliki faraadan aw bayxan li ajalin du laa tawassakin fii di bi shayin kon fa jaafa tawassaku foo fii di dinaa fii di xararum li ann foo shayin fii di mëti te waxuwa xayrum min laa shaya fa in istadd al xararu kal jëniin ka laa yëgir ma loolu kanamee ne bu fekkee wóoru dugg daa wóoru dugg ba jaaroo dugg lool na su boobaa dañu aaye ko ko tay na dañu aaye dañu aaye bi def ko bu di tay kawali yi ni ci kilifa maanaam boo yilifee xale bi daa nuusóor bi daa dox bi boo xam ne day bàyyam boo xam ne la koo dénk kon léegi boo ko dee toppatoo li mbiram la koy baaxal rek tam nga caa tay ñu boo koy wutal loo xam ne aajowoo mu tayle mën ngaa jël alam tayle ko ca loolu ndax mu jot la ñu wax naa kawal yi li mahjourin alayhi li sixarin aw safarin aw junaynin min adin aw wasmin fa loxoo rahmi mataaxi mahjourihi fii maa yatadaayanu foo lil mahjouri li nafaqati bi aw kusuwati bi wala ngay lebal kooku nga yilif ngir mu dunde ko mbaa ngir mu woddoo ko bu aajowoo tayle mën ngaa jël ci alalam tayle ca ndax loola maslaam nga yow du sa maslaam waaye sa ñëwa jël alalam tayle ci sayti bopp wa mukaatabin ak ku ñu jotante nee na jaam boo xam ne léegi àddul naa jotoo ko sangam day ne ne moom na boppam bu ko neexee jël alalam tayle bu ko neexee dem léegi bu ko kooko laaj ak tayle bu jël alalam tayle ca ndax léegi dañ ne ne dara naa boppam mooy fa lefoo an yarxana bax damaa li fii fii day mu xale yi li ihraafi bi mastaxoo wa maa laxoo bay cotaalit yoo ma zénin jaam bu ñu digal yoxam ko maanaam jaam boo xam ak sangam da koo digal jaaye ko jënd bu ko waxul ne ko digal naa la nga sanga tay la itam bu ko neexee la dem la wi jël yoxam tay nit waaye bu ñu ko waxee digal commerce rek digalaal nañ ko tay mooy wa in la ñu izan la foo sa yi difoo fi rex mi di ànd ak ivna fi tijaarati ivinin ci tawaa bi fiyaa boo ko dugalee yaxantu rek dugal na ko ya nga xam ne day topp ci yaxantu mooy day ànd yaxantu te wa min xa ar rex mi te tay la ñu koy bokk bu aaju fi ak jaam bu daw maanaam xam nga jaam bu daw dama la aayewoon ci jaay ko jaay waaye daa waroon léegi ne la ci gannaaw ma def naa tawee loo xam amana garal bu garal bu ëppati kon day wane ne sa jaam ba daw loolu sa jëleem ko dàngal ki lay lebal bu ko nangoo tayle woo la neexee tayle ko xam nga sama naa jotu jot lebal la tëb la laaj jenn tayle kon bu nangoo tayle woo na réer mbaa lañ tàcc itam baax dara dara nekk ci wax ci taabati alalu njotoo mais alalu njotoo mu def na koo tayle maanaam nit lebal la nga jugee mooy ci sa jaam boo nga xam ne wax nga ko ne jox ma ñaar fukki junni te ma boreel la nga jugee mooy waree ne ma indi ñetti junni nga ne ko alal jooyu boo nga xam ne moom la jaam boo war a jox na moom laa la tayle bor bi ñu may lebal yow tayle naa la ci alali njotoo ci nga xam ne sama jaam sangam bi moom yoonu amal yaru ma koy wax ayis na ko wax suufi ya mat loof na min xaa ci alali njotoo ba aw raqadat fi wala baatam demeen ci boppam min xajata leen tëlin ko defee nay nee na waa ji la lebal nga digante moom ne ko alali njotoo gi na sama jaam bi amee laa la tayle kon nee na du fekkee mën naa fay ci alali njotoo ba dama tayle mo ko baa da ñu jaay ci ni jamm ci dafa dañu tole ni dañu ko joxe ay ñu ko tege ba ci nga amé bor ñu ko tege ko ñu jaay ci ni jamm ko defé ñu borom borom mën ta fay waxit ma ci mu dabbare ak mu ko ku ñu gënaaw da ñu gënaaw moy bi nga xamni ak nga ñu ko wax na tan suma doore ko rañ ko ko ñu ci bopp mom ko ko tay waye nak da ko sal makoy leggey rew li fa ñu dund sal na taw na leggey rew mo ci na wax tan ko lebal na sa jaam bi ñu gënaaw li ñu leggey ko la ko tay goor la ko mo la xoyit ma xoyit leggey bi ñu leggey lool da ñu wax nga ko ko ñu wax tan dem jaamale ñu gis ñu ak xaj ci jaam bi ko ñu ko kon fay ga day tukki ko xaj boobe ko fekke ni nga la bon waxan ko ko ne ko leggey bi sama jaam bi ñu gënaaw ci leggey ko mo ñu la tay la ko neena bi yalla dogale yow mi borom jaam bi bu ñu addu ta fat ci nga tay la woon leggey bu ko parti borom ma tagut ko ne ñu fat ko fekke ni leggey bor bi tay ni lepp jaam bi ma tax bor bi fa upp lepp jaam bi ko leggey jambi di bari wa kon dana wara yaq kon jambi di bari kon wari dayal ko tikki legi tay jambi dana wa ko fatte ne tan manam borgu din ko ron fet du wara jeexal jambi wa kon la nga xamne mo ta tolo jambi ak di fekkone yenn walu borgu da tolo yenn walu jambi kon jambi genn wala mom day bor genn wala gi nga xamni mom mo tolo bor bi dama bor xamni kon jambo do ko gëni ñu def ko leggey tay xoyal bokk bo la gëy mu leggey bëri ci lu fay bor bor bi ndax legi genn wala bëri wa genn wala ko reet ndax bor bor bu leggey tay dal mom waye ci amul sama mom la ñu leggey day gën ci lu fay bor waa di nga xam ne moo ñu tay woon ak leggey moom mu dabbar bi wala rakk rakk bi waaye dëgg na tay le baatu mu dabbar bi maanaam gën ni mu dabbar bi ci boppam sañu koo tay le ak leggey yam kay mu ñu wax ne sañ nga koo tay le su ko defee nag mu wax li ñu aaye mu nga tay le jëmmam ci boppam soo ko defee lu atta tax waaw loolu nag bu fekkee ni kooku def na ko nag ni ñu koy àttee mu waxal yéen taxu ni ndax day taxu ñoom tay la ga di fut mat ñu dañ ci lëggéeyam am gunu tay la gi day yàq rek nga xam ne kooku lag la ñu waxu waaye amul jàng tay la duñ ko ci tay xaw laa ni ñaari wax maanaam jàng mi nga xam ne boo gannaawal la ñu waxal ne tañoo tay la jënd bi boo yëkkatikoon kenn lebal la nga ne ko tay la naa la jënd bi daal ñu wax ne kon dañuy sotti tay la jënd bi nga wax te delloo ko ci ak lëggéeyam bi nga xam ne moom nga moom te ñu wax ne sañ nga koo tay la mais ñu ne déedéet bi ñu tooy la ko ci wàllu mbay yàqu rek nga xam ne léegi kooku daal la lañ la yëf mbaay tey ñu ko dara la tey ñu ko bu dabar bi ndax yoon noonu bu nang ko ko tey la ak liggéey itam tuddoo ko woon kenn kenn di koy jëti ñu noonu wax la kaw laa ñu yàq ñu wax naa su xel yërsu fu ar rahmi wa yan taqilu ar rahmi li xidmati bi wa yustawfa ak dayni minha ala ma taqaddama aw laa yërsu fu wala yan taqilu li xidmati bi ci jowaa di kaw laaj fa in ruhina dañ koy lex na ko wala fa in raxana xala annahu laa yubaaxu laa wax da moo ci sayit bi fa fi xayaati bi xalaa daynin saabiqin xalaa tadbiir bi saxa ta gubéer it fa gut daari li ci feeñat fa gut la kër neena bu fekkoon ne dafa ñëw lepp wax kooku ne ko kër gii laa lay tay li ci luñ may la def mu topp ko ne ko kër gi moom dañ ko koo fa gis la rek waaye ko dëgg-dëgg moomu ko kooku itam dañuy am ñaari wax ci ndax dañuy am ñaari wax ci ndax dagam nu ko doon tay la kër ci kër gi moomu ko kër fa gis la dong la tay la ko daa war a far yàqu benn moom rek nga xam ne kooku loolu la ñu yëfu waaye tay la su ko dara wala boog tay la gën a yàqu waaye dañuy seet ne ndagam moom moomu jënd kër gi waaye moomu njëriñ ndax moomu ko fa gis la kon nañ jël njëriñ kër gi mu def tay la ñu ko gëru ko doon ndax doon ko jëm jëm ñu tere nga xamne moom moko woon ndax moom ko ko def la kon ñu ñëri na dañu ko du tay la Allah tara bi wax na faqila yabtulu rahmuha wa la yantaqilu rahmu illa min sahatiha wa khila yashifu rahmuha wa yantaqilu ilaiha li jawasi baytul min sahati wa rahmuha kon fala yabtulu rahmuha bi bukla min rahmi tay wa ma ak may ñet mo xam lan wa gisoo yit salaahu wa yoom gi ñu ak ñu ci bëkk dafa tay lawal may ñet mo xam ni tambulé wu tamar sax tambulé wu tamar sax ko xam nga am woral la waye wax ji gëna woon nga waxon ko ni moy sa nga tay la lo xam ni woral la woor bi gaade gaade ko lawal ñu ko ko bon dañu ma tay la may ñet mo xam ni mëna ñu waye tambulé wu tamar sax su boba ñu ngi def wan ko fi rek ngeen ko xam ko ñu ba xam nga gëna ci jaay ko mana bu fekke ni loolu dafa tayle ne nit mo xamni tam lo gëti ñu sax moom ñu tayle nak loolu ci koy bor yeen ko tukku dal di faatu bañu koy ci bir ñu ko ñëwi ay ñu mëna ko mëna ñu baxam dana dem ba tambalé ñor bu ñu ko jaay nit waaw ñëwi nak bu fekke ni da fa tan waji bari ay bor ba ñu ñëw bëgg sédo li ñu nekk nak moom ñu xam nga amal nañ ko bor léegi te ñu nekkam bor yi muy meññat ni tam léegi dañu sax kon ni muy def muy waxaar sa santante ni murtafi bi koy aji tayle woon ja su néew ci ca fatima ay falas ak sicrika dañu wax suñ tayle woon meññat ni nga xam ne tam léegi dañu sax ñu ko ndagam waaji fatima daa ñu ngi koy sicir te yow li nga ko lebaloon amal ni ñu ngi tayle sax waaye ñu ngi ci ci yëkkum xel ndax meññat ni tam léegi dañu sax kon léegi santante ni da yi tawu bor mel ni kenn nga ñoom rek ñu xam ni sa bon nangam la tawu nga santante ñoom ñu sopp lu lañ lay wara fet ba xam ndax ñoo li ñu dañ doon xam ni mu dëkk xam ni ko yalla ñu gëna ko dafa nak ta isa sama xam ni ñu ni dañ may ñet mo ni di hat kon jaay ko fa ñu wax sax dañ matal ñu borom rabba mu dalo wat ma la nga xam ni afa jofo jëlé ñuko woon ko wana ko dara ñu ñu santé lu nekk ci ñu ñu la ci dalé nga mëni tan nga ci ñu bu tay na mëni li nga xamni ñu ko tayla woon sama ba ñara ba ñu ko jaay nak ñu jaay ko bu fa ko jaay ñu ko tam mëna fay borom mo ñu ko wana ko dara ñu la tayla woon mën na fay sa bor par ko fete yo fay ko bu mak wa ko dafa ni ñu ko ñu fete am ko ci santé wa da la wat ko borom bari ñu sa ñu santé wat ndax ko mëta lu woon la ci dalé woon ndax li ko leer waye da dam bu jaay mëna ni mën na fay sa bor tay ko bu ma tan ba defal la ngi ko defo don tay ñu da lo leen ko ñu da lo leen ko ñu ci do war ci so son ko moy radda ma akha jaho wa illa ndem li mu ko matal moy tan borom ko jira ko na tan ko du haatam bu muy aju son tante bu ma ak la nga xamni bu ma ci tam nga xamni bakay def ni ene bu fekke buñ jaayo meñet ni lepp mu tooto di tax dar bu ko waji amelal mat mu ci mom waji da ko lebalon ñent ci jinn te buñ jaayé mo ñet ni lepp lepp ñaar ci jinn la baax ñu wax kon xam nga borom manki na ñu ko wax ne ko lay da ngay tey fan yori ba ñaar ci ci ko defé nak bu dé fan yori ci ñu xam dañu war def ci bor bi mu melni kon légui da ngay dem bok ko gaay won sonko da ngay sét ni kon waji amul ñu fukk ci jinn ba tay rek da ngay dal légui fukk da ngay amul xala dañu ñu fukk lo won waye fanyori mom meñu mi nga jaye jëm ni ko dañu japp ni tan do mi waji wal ñu ko ci ba faatu ni bari bari ni te bok nga ci amal bok ci kugul lay re ene na ko amal ci kete ni dal sa bonte dalam tay ci koy ñu xol ni ci digul la ko ay ñu ci wara am ca ñu la ñu am ci lu tollu non ta xamni wa ila qadra muhasan bima baqiya Allah ka hadi wasi yi wa xudu ma doon sen ci ñaar mu doonk ñu ko ci gëru doon ko doon ci ñaar kon ñu ñepp ñu wara bok xalaat bala ñu dem di jël yëfum di ko tayle sun xalaat da ca wara and kon dafa na sopp ko jokk rek ci ala ni ci ñu dem tayle ko bëggu ñu da ka jël ci xalaat ba ñu ñaan ñepp ñu ko denk kon kon ñu ko sopp ko ci jël ala ni tayle da nga ko ca ka jël ñu bok ci xalaat way la yersifu rahmu ka hadil wasiyyi ala yati min shay'in min malihi fi dayn halihi bi dooni ibni waliyyi akh bi dooni ibni wasiyyi akhar ma lam yakun kullu wahid min huma mutlaq at-tasarruf wa illa sahha moy nak ci ñun dëng dañu waxon ci kenn ci nak naka so fandi ko rew kon ci kenn ci jëlul alalam tay la ñu gëmu kenn tay di ko wal ndax so jël di nekkatu ak dorok nekk am dañu waxon